कौन सा धातु चल इकतालीस हो गया था, चलेगा कुर शब्द चलेगा, आशीष सूर्यात खाली चलेगा था ठीक है, कुर शब्द यहाँ कुटादि चल कुरति बन गया, गुना हुआ नहीं कुरति में, बोलो जल्दी बोलो होगा तो गुना प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, फिर नहीं होता है क्यों, बोलो ठीक है जोर से बोलो, तुदाधिपस वो निषेध कर दिया गुना का है, सार्वधातु का मपित से गीत बताने से बन गया, क्या बन गया कुरति, कुरियात में क्या सूत्र लग गया अलीच, एक सूत्र आता है आया है नाम भर भकुर छुराम, भकुर छुर को दीर्घ नहीं होगा तो कुर को दीर्घ नहीं होना चाहिए, दीर्घ हो गया इतने निषेध हो न करो तेरे व तत्र ग्रहणादित्या हो, करो तेरे ग्रह कुर धातु का ग्रहण नहीं, कुर धातु का ग्रहण नहीं होगा और कौन सा ग्रहण होगा डुक्री करने करो ते किस गण में आएगा तनादि क्या उसका ग्रहण होगा, तनादि में कुर कहाँ मिलेगा क्री वन से क्री अगर वो अतौत सर्वधातु की किसको वो होगा अक कहाँ है हाँ क्री को गुण होने पर कर हुआ वो अक फिर हो जाएगा कुर बन जाएगा, लुंग में क्या बनेगा अकोरित बन जाएगा, लिंग में अकोरी श्यत, विदले में क्या बनेगा बोलो बनेगा क्या बनेगा कुरे, त नहीं क्या बनेगा कुरेत, त है क्या क्या बनेगा हैं कहाँ तो बना जाए कुरेत नहीं पड़ता है इसको लेकर के रिकॉर्डिंग करके देखो तो है या नहीं कुरे कैसे बोलना है कुरेत कुरेत तो कुरेत, हाँ आगे क्या था तू है खुर छेदन है खुरति बनेगा, आश्रय में इसका दीर्घ होगा किस सूत्र से, आप बोलो लुंग लगा रहे क्या बनेगा अकुरीति, और लूट में खोरिता या खरिता खुरिता या खोरिता गुणा हो जाएगा क्या गुणा होगा हैं गुणा होगा हैं बोलो ठीक है ना गुणा होगा किस सूत्र से, नहीं निशान किंगित निशान नहीं करेगा हाँ हाँ पुगंत रहो सर्वता तू तो मूर संबिष्ट नहीं, लिट में क्या बनेगा मुमर मुमर तो तल में क्या बनेगा मुम रिथ और एक बनेगा लूट में क्या बनेगा बोलो लूट में सुनाए पण जोर से बोलो लूट में हाँ जोर से बोलो मुरीता लेट में हैं मोरिष्यति, लुंग में क्या बनेगा अमूल असली बोलो मो दीर्घ होगा क्या तो कैसे उच्चारण करे मुरिया तो मुरिया तो मूर क्या गे छूर छूर का असली में छूरियात, लुंग में अक्षुरित, लिट में क्या बनेगा लिट छोरिष्यति, घूर भीमार्थ शब्द भीम भीषण और शब्द अर्थ है घोर बनता है घुरति, लिट में क्या बनेगा जुगर, असिन में घुरियात, लंग बोलो लांग है अगुरत लोट बोलो गुरत गुरता विदिन मध्यम पुरुष में गुर गुरतात उत्तम पुरुष बोलो है कुरानी गुण होगा ना नहीं हाँ किस सूत्र से गुण होगा गुण होगा और उत्तम से पीछे गुण होगा ना नहीं बोलो नहीं आता है बोलो जल्दी बोलो नहीं होगा सप सप कहाँ हैं सया ना सप हुआ आप सप बोलते हो बोले ना सप बोले ना सप तो फिर निषेध नहीं होगा पीते जे हाँ तुदा दिवस गीत होने से गुण नहीं होगा क्या बनेगा घुराणी ना तो जाएगा किस सूत्र से घुराणी में बोलो अनिलोट है हाँ ठीक है आगे पूरा अग्रगमनी पूर्या ते दीर्घ हो जाएगा मृहु उद्यमनी दंतुष्ट आदि दंतुष्ट मंत्र व पवर्ग आदि इत्यादि प प ब कोई कहते ब्री हाँ मृहु का लट में क्या बनेगा वृहति गुण नहीं हुआ लिट में बोलो ठीक से बबर सिर क्यों लाते हो ऐसे कर दे आ जाएगा बबर आगे हाँ बबरी हतु विसर्ग तो नहीं क्यों बोलेगा बबरी हतु ठीक है लुंग लगाने में क्या बनेगा ये धातु व्रीह है ना व्रीह व्रीहु उकारण था है ना अच्छा उकारण तो लूट में क्या बनेगा बोलो लूट लकार बनेगा इस कार्य को व्रीहतु व्रीहता था लूट बोलते ना लूट बोलते लूट में क्या बनेगा लूट में बोलो वरिता वरड़ा दो बनेगा क्या हैं क्यों सरति सूति तु उदित वा उसमें आया ये वित्रीय धातु उदित ही उ किस यहाँ किस सूत्र से हाँ उदित उनसे विकल्प ईट होगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा वरिता ईट नहीं होगा तो गुण होगा ईट नहीं होगा तो गुण होगा किस सूत्र से हाँ गुण होने के बाद वर ह तो हो ढ आगे सूत्र क्या लग गया आगे टुनाटू उसके बाद ढोठे लोप क्या रू बना वरढ़ा अच्छा ये कौन सा लकार बना लूट में रीट में या इसको लिखकर देखा नीचे क्या लिखकर देखा वो एक एक हाँ लीट से लूटता तो हो गया ये लोग लिंग तो नहीं बनेगा ये तो है ऐसे तो होता ना बहुत है ये तो भी हो जाएगा ये भी तो ये तो है ना बू ये तो बू जैसे हो जाएगा ये देखो ये कैसे ये अरे मैं क्या जिस पक्ष में ईट नहीं होगा उस पक्ष में सरई को विधा दंड अक्षर नहीं लगे विकल्प सीट है ना ईट जब नहीं होगा तो सलंत है ना नहीं सल एक उपध उपधा में एक है एक उपधा दंड सवल तो क्या बनेगा अबरी छत किसने नहीं लिखा तीन रूप बनेगा ईट पक्ष में दो एक रूप बनेगा ईट पक्ष क्या बनेगा अभरी और जब ईट नहीं होगा तो वहाँ अवारक्षित एक रूप है और एक रूप अवृक्षत। किसने अवृक्षत लिखा है, अवारक्षित नहीं लिखा है? स नहीं, विकल्प नहीं। जब सीच होगा उस ईट पक्ष में, अच्छा अनिट पक्ष में दो क्यों बनेगा? तो सीच जो विकल्प होता है क्या? नहीं, नित्य होता है वो तो अवृक्षत तो बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं अवृक्षत तो बनेगा दो, अवृक्षत हाँ दो बनेगा। इसमें त्रिह का देश अतारक्षित कैसे बना? अतारक्षित अतरित अतारक्षित सलैक विधा नहीं दिया। क्या सलैक विधा विकल्प नित्य तो करता है ना, अनिटक सह इट जब ने स हो जाएगा तो देखो सलैक विधा सूत्र निकालो। नीचे दिया त्रिहु धातु का तर अतरहित बन गया अनिट पक्ष में, और ईट पक्ष में वृद्धि कर दिया अतारक्षित। ये सीच का विकल्प करता है, ईट चिले को सीच करेगा। अच्छा सीच का विकल्प ईट होता है ना, विकल्प पहले सीच होने के बाद ही नहीं। हाँ जी नहीं, अनिट जो ईट का अभाव कहाँ किसको होता है? जहाँ ईट प्राप्त है वहाँ विकल्प करेगा, तो चिली में ईट नहीं होगा। सिंच होने के बाद ईट विकल्प होगा, पहले चिले सिंच होगा, उस समय अनिट नहीं है। अनिट कब होगा हैं? जो धातु अनिट है, ये धातु जो धातु अनिट है चिली को स होगा। धातु सेठ है तो यहाँ तो अनिट अनिट में नाम नहीं है, सेट है। सेट होने का ना अनिट इसलिए नहीं स नहीं होगा। जिस पक्ष में ईट हो गया तो हो गया, जिस ईट नहीं होगा वहाँ और सीच को स होने का नहीं। सीच होने पर तो विकल्पित होगा, अर्ध धातु को विकल्पित होगा। जब चिली है उस समय धातु अनिट नहीं है, अनिट चिली सेट है, इसलिए एक स नहीं होगा। इसे नीचे रूप में अतरहित अतारक्षित या अस्तरित अस्तारक्षित दिया है। इसका रूप है किस पुस्तक में? सवाला है, हाँ मैंने तो छ वाला रूप लिखा है, तीनों रूप मैंने क्या लिखा है। तो अनिट को स हो गया तो सीच वाला ने दो रूप दिया है। हाँ अपने तो इसे पहले में तो स वाला रूप लिखा है, किंतु वो भी अतारक्षित अस्तारक्षित वहाँ टिप्पणी लिख दिया सलैक विधा स स होगा। हाँ तो ठीक है, ये लिखा है अतारक्षित के स्थान पर अतिरिक्षत जाएगा, अस्तारक्षित के स्थान अस्तिरिक्षत होगा, ये लिखा है पुस्तक में। तो स वाला होगा तो करता था चिली को सीच होता है, सीच को विकल्प ईट है, ईट जिस समय नहीं होगा वो सीच में चिली मान करके स हो जाएगा। और जिस पक्ष में ईट हो गया उस पर तो हो गया, ईट जब नहीं होगा तो अनिट चिकलो स होता उसे स हो जाएगा। तो एक पक्ष में स ईट अभा पक्ष में और ईट पक्ष में दो ही रूप बनेगा, तीन नहीं। तो इसमें मैं लिखा है, पहले लिखा था हमने, किंतु अतारक्षित और उसको काटा नहीं, उसके स्थान में अतिरिक्षत बन गया, टिप्पणी दे दिया है अतिरिक्षत अतारक्षित के स्थान पर अतिरिक्षत। तीसरा रूप हो तो अलग से लिखना चाहिए, उसके स्थान पर अतिरिक्षत बनेगा, अस्तारक्षित के स्थान अस्तिरिक्षत बनेगा, ये लिखा है पहले से। क्या नहीं बने, नहीं बने। हाँ हाँ तो ठीक, दो अतिरिक्षत अतिरिक्षत लिखा है किस किस ने, अतिरिक्षत बनेगा और अतरहित, ये त्रिहु का। यह अभी कौन सा धातु चल रहा था? हाँ व्रीहु का, अब अवृक्षत अवरहित बन जाएगा। आगे धातु है त्रिहु त्रिहु त्रिहु त्रिहु का भी लूट में क्या बनेगा? तरहिता तरढ़ा, लूट में तरिष्यति तरिष्यति, असली में त्रिह्यात, लुंग में अतरक्षित अतरिक्षत, अस्त्रीह का भी सामने अस्तरक्षित अतर, हाँ अतर ईट पक्षी अतरहित और अतरिक्षत, अस्त्रीह का अस्तरहित अतरिक्षत, त्रिहू का अतृंगित बदोबज बुद्धि हो जाए अतारिंगित, अतारिंगित किसको बोलो अतारिंगित अतारंताम, अतारंताम अतार सुहु तन नकारे उपदा में ना ह कहाँ जाएगा, अतारंताम कैसे सीज का तो रूप हो जाएगा, अतार अतारंधाम हो जाएगा, अतारंखित अतार अतार वो ढ अतार अतारंधाम है न को न हो जाएगा, अतारंधाम अतारंधाम अतार अतारंक्षु आगे अतारंक्षि अतार अतारंध बदबज से वृद्धि हो गई, ईट ईट ईट ईट पक्ष में क्या बनेगा, अतर अतरंक्षित अतर अतरंक्षात चातन अतर ईट ईट पक्ष में ना अत्रि हाँ नहीं ईट पक्ष अनिट पक्ष में तो वृद्धि होगी, ईट पक्ष में वृद्धि नहीं गुणा नहीं होगा, अत्रिंगित अत्रिंग ईट पक्ष में अत्रिंग अतिष्ठाम नहीं अत्रिष्ठाम हाँ अत्रिंगित अत्रिष्ठाम अत्रिशु अत्रिंग असली में क्या बने अत्रि होगा त्रिहात लोप हो जाएगा आगे सरिता यीशु इच्छायाम यीशु गम्याम छ बन गया इच्छति बन गया लिट में क्या बनेगा ये स शतु लूट में ये सीता दो रूपये कैसे होगा तीस सहल उभर विकल्प बैठी ए सीता एष्टा लिट में ऐसी क्षति दूसरा दूसरा नहीं बनेगा ताद हो तो विकल्प होगा ऐसी क्षति लोट में इच्छत जितात लंग में अच्छत असल में इच्छत बनेगा इच्छात धातु क्या है इच्छात हाँ विदले में क्या बनेगा इच्छेत लुंग में हैं ऐसित ऐसिष्टाम विकल्प इट होगा ना नहीं नित्य इट होगा पता नहीं क्या नित्य विकल्प नहीं हुआ लूट लगा विकल्प हुआ क्यों हाँ तादो हो तो विकल्प होगा लिंग लकार में अच्छी सेहत मिस हो गया आगे मिस स्पर्धायाम मिसती लिट में मिमेश लूट में मिसिता लूट बोलो जोर से बोलो हाँ लूट हाँ उत्तम बोलो मिसाणी हिण तो हो जाएगा हाँ लंग बोलो अमिषत हाँ विधिलिंग बोलो मिशेत असली में इसे अदलुंग में अमेषित आगे हैं अमिशिष्टाम से ये मिस हो गया आगे क्या था तो ये किल शैत्य क्रीड़ा ने हो के किलत बनेगा लोट में क्या बनेगा किलत उलंग में अखिल आश्रय में है क्या बोल दो किल्या लुंग में हाँ लिंग में हाँ आगे क्या है तिल स्नेह ने तिल का बोलो तिलती आगे बोलो क्या करो तितिल हाँ पहले क्या बोला था तितेल आगे हाँ आगे आगे अति अतिल हाँ हैं क्या एक बोला पहले दो नहीं तिले था हाँ हाँ अति ले ठीक है आगे क्या है तिल चिल चिल का बोलो चिचेल चे चे ऐसा नहीं चिचेल लूट में चलिता बोलो आगे हाँ हाँ क्या चिलत हाँ अचिलत चिल हो गया चलो विलसने विलसन अंतर पका से चमकला चल चलती हाँ बोलो चचल आगे अतुज में हाँ चलिता ये सबसे सरल है कोई गुण वृद्धि का चिंता नहीं आगे चलिया आगे हाँ यही तो है यही विशेष है क्या बनेगा दो बनेगा अतुल रामतस्य क्या करता है अतुल रामतस्य नित्य करेगा अतुल रामतस्य सूत्र पढ़ा है वो विकल्प नहीं करेगा क्या बनेगा अच्छा दीदी नहीं आगे क्या है धातु इल स्वप्न क्षेपण है वो इल क्या लेकर दिखाओ एक एक रूप इसके साथ इतने दूर फर्क होगा इतने फर्क नहीं होता है तो पता चले तो ठीक है ऊपर है चेना इतने से होता था इतने बड़े अक्षरों की इतने मात्रा हुआ ई कार जितने इतने बड़ा हुआ ए कार इतने छोटा क्यों उसे ऐसी कुछ माप चुप होना चाहिए देखो देखो इधर देखो देखो अभी मात्र है आप क्या कर दो इसमें इतने ऐसे होता है ये देखो कितने मात्र दिया ऐसे रहेगा आई निश्चय लीट देखा देखो लीट लगा कर क्या देखा ये क्या है इलेट कहाँ का है अलत ठीक ये नहीं ले देखा है लीट नहीं है बन गया ये लो लीट में अभ्यास से आगे भी लो इला विला बराबर है लंग में क्या बनेगा बोलो जल्दी लंग में क्या बनेगा अविला लुंग में अवेले लिट में विवेल करने आगे बोलो विवेल हाँ बिलब इस प्रकार है नील गहने नील का अणु न लगेगा लट में क्या बनेगा बोलो कि जैसे कोई सुने नीले ल क्या बोलता है लट लकार पूछे क्या बनेगा नीलती लेट में नीने लंग में बोलो जोर से आओ जोर से बोलो विधलिंग में आसन में लुंग में और तो नहीं क्या बोलो अनेले तो नहीं था क्या बोलना नहीं क्या बोलेंगे हाँ इसे जोर से बोलो क्या बोलना अनेले ते हाँ आगे क्या है इल भाव करने अभिप्रासन लिट में क्या बनेगा हिल का जी अरा ठीक है आगे हैं ये तो ठीक है लुट में जल्दी बोलो आगे बोलो हाँ आगे बोलो आगे क्या रहते हैं चिल्ला शीला शीला शीला ऊंचे शीला में लिट में क्या बनेगा शिष्य लागे शैलिता लिट में शिष्य ले के आगे क्या बनेगा लिट में शिष्य लो तो शैलिता आगे बोलो शैली जाते हैं शिलो हाँ बोलो जल्दी शिला मिला भी एक स्टेशन है मिला भी सब नहीं लिट में क्या बनेगा मेरा मिला तो लुंग में क्या बनेगा हैं अमेली थी आगे क्या है लिखो लिखो का लिखत ही बनेगा लिट में लिलेख असली में लुंग में अलेखित लंग में अलिखत लिलेख दे दिया है कुट कौटिल्य कुट कौटिल्य में गांव कुटा दिवने निगेति इसमें गीत हो जाएगा इंत निति बिना गीत होने से क्या होगा कुटति बनेगा लिट में चुकोट थल में वहाँ ईट ईट है गीत हो जाएगा तो गुण नहीं होगा थल में आओ आगे कुटिता ताश में क्या होगा कुटिता बनेगा गुना होगा पुगंत पुगंत गुणा नहीं होगा बोलो पुगंत गुण क्यों नहीं होगा हैं कंकु क्या सूत्र गांग कुटा दिव निन गीत मालूम है सूत्र आया लघु कम देवे ना इंत्रिय दिव्य गीत उनसे गुणा नहीं होगा कुटिता आगे बोलो क्या बनेगा आगे हाँ बोलो हाँ गुणा बुद्धि कुछ नहीं है हाँ आगे क्या है इतनी तो कुटिता हो गया चुकोट पुट संश्लेषण है सब कुटादि चल रहा है गुणा नहीं होगा लूट में क्या बनेगा पुटिता पुटिता पुटिश्यति बनेगा लुंग में अपुटित सरल है आगे क्या था तुम कुच संकुचन है लुंग में क्या बनेगा लिंग में क्या बनेगा लुंग में क्या बोला पुगंत गुण क्या है ना नहीं क्या बनेगा हैं क्या को ना को बोलते हो बोलो ठीक से गुणा करके बोलते हो क्या बोलते हैं को बोलते हो ना आओ क्या बनेगा हाँ देखो क्या बनेगा अब कुछ आप क्या बोलते हो हाँ हाँ रिंग में बोलो क्या बनना रिंग लगाने में रिंग लगाने में क्या बनेगा हैं अकुचित ठीक है गुज गुज का लूट में क्या बनेगा गुजिता थल में क्या बनेगा क्या जुगुजिता बोलो क्या बनेगा जुगुजित नहीं हाँ जुगुजित लुंग में क्या बनेगा अजुगीत गुड़ रक्षायाम क्या बोलते हो आप बोलो नहीं फिर पाँच मिनट लगेगा वो करे बोलो क्यों बोलते गुड़ नहीं हुआ गुड़ गुड़ को लिखकर देखा हुआ एक एक रूप मध्यम पुरुष एक वचन लिखा ना गुड़ क्या मध्यम पुरुष एक वचन गुड़ के आगे क्या धातु है हो गया समय हाँ क्या लिखा देखा उधर नहीं, ये क्या है जी? गुलिसी। गुलिसी कहाँ के रूप है? ताश का ता कहाँ गया है? ता कहाँ गया? मध्यम पुरुष बताया। हाँ ये मध्य, ये तो हाँ ये क्या थर में हाल है क्या? हो गया ओम नेतावसान।